Paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia, przedstawi je nasza reporterka. Sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym jest już opanowana. O tym, kiedy koniec akcji, strażacy zdecydują jutro. W góry wracają turyści. Ratownicy GOPR apelują o ostrożność na szlakach. O 222 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i o śmierci 10 kolejnych osób poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Tym samym łączna liczba osób zainfekowanych w Polsce wzrosła do 11 617, z czego 535 osób zmarło, a 2265 wyzdrowiało. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, w których województwach potwierdzono najwięcej nowych przypadków? Najwięcej w województwie śląskim 53, dolnośląskim 48 i mazowieckim 46, a najmniej w lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim. W każdym z tych województw potwierdzono po jednym przypadku. Większość osób zmarłych miała choroby współistniejące. Najmłodsza to 59-letnia kobieta z Puław. Najstarsza 92-letni mężczyzna z Koszalina. Tylko dziś resort poinformował w sumie o 344 nowych przypadkach zakażenia i o śmierci kolejnych 12 osób. Rośnie za to liczba osób, które wyzdrowiały. Tylko w ciągu ostatniej doby to 139 takich przypadków i w sumie jest ich teraz ponad 2200. W szpitalach przybywa ponad 2700 osób, a kwarantanną objęto ponad 79 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11 tysięcy 600 testów. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za relację. Nagrodę za wskazanie podpalacza wyznaczył dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego. W tym roku było już kilkanaście podpaleń, a największy od wielu lat pożar. To efekt podpalenia łąk, mówił Andrzej Grygoruk. 10 tysięcy złotych dla tego, kto takiego podpalacza wskaże, bo tych pożarów było już tutaj 12, szczególnie na terenie gminy Sztabin. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł tydzień temu. Walczyło z nim kilkuset strażaków z całej Polski. Spłonęło około 5,5 tysiąca hektarów. Sytuacja jest już opanowana. Akcja jeszcze takiego dozoru trwa, bo przeszedłem tutaj w głąb Lasu Wrocyńskiego i są jeszcze takie dymki wydobywające się z korzeni drzew, także jeszcze strażacy w tych miejscach będą polewali wodą. Jutro strażacy zdecydują, kiedy zakończą akcję. A włoscy ekonomiści ostrzegają, że jeśli dojdzie do drugiej fali zachorowań, to o kolejne 3% spadnie PKB. Włoski rząd zatwierdził tak zwane dokumenty finansów publicznych. Dokumenty te aktualizują obowiązujący budżet. Rząd włoski chce zwiększyć go na ten rok o 55 miliardów euro, a dług publiczny w drugim kwartale powiększyć do 10,4% produktu krajowego brutto. Pieniądze mają wspomóc przedsiębiorstwa w utrzymaniu płynności finansowej, wesprzeć system opieki zdrowotnej pracowników i tych, którzy pracę stracili, a jest ich wedle różnych danych od 1 do 3 milionów. Zmiany mają pomóc w szokowej kuracji gospodarki państwa, podkreśla Riccardo Fraccaro z Prezydium Rady Ministrów. Rząd liczy, że gospodarka ostro ruszy już w drugiej połowie tego roku i że będzie rozwijać się w roku przyszłym, zakładając, że powstanie szczepionka na COVID-19. Dlatego tak ważne jest wspieranie finansowe firm i pracowników, a jednocześnie zapobieganie kolejnym zakażeniom. Jeśli bowiem doszłoby do drugiej fali zakażeń, to dług publiczny zwiększyłby się o kolejne blisko 3% PKB. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. W góry powoli wracają turyści. Na razie jeszcze niewielu. Ci, którzy wychodzą na szlak, powinni zachować ostrożność, mówi ratownik dyżurny Bieszczadzkiej Grupy GOPR Paweł Szopa. Mieliśmy długi okres bardzo dobrej, ładnej pogody. Przeszły lekkie burze, popadało, także szlaki mogą być jeszcze śliskie. Na północnych zboczach występuje jeszcze miejscami do pół metra śniegu. No i to są takie wiosenne warunki. Mogą wystąpić burze, a może w pewnym momencie się zrobić pełnia zimy, także o tym muszą pamiętać turyści będący w górach o tej porze roku. Bieszczadzki Park Narodowy udostępnił pierwsze szlaki w poniedziałek. Od 25 marca były one zamknięte z powodu przepisów sanitarnych. Wybierającym się w góry władze parku przypominają o obowiązku zasłaniania twarzy na parkingach i w miejscach widokowych. W lasach i na terenach otwartych nie trzeba tego robić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 na Dolnym Śląsku, ale na wschodzie przy gruncie temperatura może spaść do minus 6 stopni. Jutro od 14 do 23. I cały czas na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu silniejszy wiatr, nad ranem na północnym wschodzie mgły. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.

wszystkie twoje winy, które zrzucasz wciąż na innych, że nie ciebie miłych. Dwa utwory łączy jedno. Osoba producenta, czyli Enviego, Bartek Królik śpiewał w pierwszym, Kaja w drugim. Pan Andrzej napisał: panie Hirku, może więcej piosenek takich związanych z deszczem, z wodą, której tak brakuje? No to chyba dwa najsłynniejsze teraz. Springsteen i Creedence Clearwater Revival. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Down at the rest. something worse that sends me down to the river. Though I know the river is dry, that sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river, be right. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Pani Alina napisała: panie Hirku, a kiedy pan pierwszą audycję poprowadził na antenie trójki? Już pani odpowiadam. To nie było takie pełne poprowadzenie, bo głos wtedy należał do lektora, ale pierwszą przygotowałem w lipcu 1985 roku. Na pierwszy raz progi przy Myśliwieckiej przekroczyłem 1 lipca 1985 roku. Kilka dni temu swoją premierę miały pierwsze dwa odcinki dokumentu amerykańskiej telewizji ESPN o ostatnim mistrzowskim tytule dla koszykarzy Chicago Bulls i legendarnego Michaela Jordana. Dlaczego historia byków sprzed ponad 20 lat elektryzuje dziś kibiców na całym świecie? Odpowiedzi szukał Jan Kałucki. Zacznijmy tę opowieść tak, jak swoje mecze rozpoczynają zawodnicy Chicago Bulls. The Alan Parsons Project is serious. Thank you. Lata 90. ubiegłego wieku to czas wielkiej amerykanizacji rozrywki wykraczającej daleko poza sport rozumiany na boisku. Stało się to możliwe za sprawą medialnych i wyrazistych herosów, których popularność ukonstytuowała się w tamtym barwnym czasie. Dodatkowo dzięki coraz powszechniejszej telewizji kablowej mieliśmy tych bohaterów niemal na wyciągnięcie ręki. Hej, tu NBA! O 3:00 w nocy, pierwszy finał tegorocznych rozgrywek NBA. Chicago Bulls z Michaelem Jordanem i Scottie Pippenem. Czy Michael Jordan to największy sportowiec w dziejach? Można prowadzić w tym temacie niekończące się dyskusje. Nie ma jednak wątpliwości, że w tamtym czasie dzięki kulturotwórczej mocy popkultury Jordan dorobił się statusu, o którym dziś mogą sportowcy pomarzyć. Do dziś się mówi, że liga NBA powstała z kolan w latach 70. i 80. dzięki rywalizacji Los Angeles Lakers z Boston Celtics. Bullsi sprawili, że koszykówka za oceanem weszła na niespotykany dotąd poziom. Jordan był na kubkach, plakatach, w filmach z królikiem Bucksem. Michael Jordan był właśnie taką postacią wychodzącą poza parkiet. Mówi Piotr Wesołowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej. Nagrał teledysk z Michaelem Jacksonem w kawałku Jam, więc to pokazuje, na którym on poziomie był tej popularności. Sam zespół z tamtych lat to był fenomen pod każdym względem. Przemysław Garczarczyk, dziennikarz pracujący w Chicago, autor vloga Garnek Sports. Chodzenie na Chicago Bulls przez te wszystkie lata, kiedy obsługiwałem ten zespół, czyli właściwie od 1989 roku, no to było coś jak pójście do teatru. To było wydarzenie. Ludzie, którzy się kompletnie nie interesowali koszykówką, nagle stwierdzili, że trzeba tam być. Był to absolutnie fenomen nieporównywalny do niczego, a obsługuje sport w Stanach od 30 lat. Ludzie bili się o bilety, a zawodnicy marzyliby się zmierzyć z Bullsami, czy chociaż z Jordanem. Tego zaszczytu dostąpił Cezary Trybański, pierwszy Polak, który wystąpił na parkietach NBA. Dla mnie to było przede wszystkim spełnienie dziecięcych marzeń. Zobaczyć ten świat od środka, zobaczyć na żywo, jak Michael Jordan gra. No, to było coś niesamowitego. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem grać, moim marzeniem było to, żeby zobaczyć w ogóle mecz NBA. Jeszcze pamiętam, Jordan grał. Chciałem po prostu uzbierać pieniądze na bilet do Stanów, żeby polecieć i obejrzeć mecz z ostatniego rzędu na trybunach. Tak się złożyło, że mogłem biegać na parkiecie, czy siedzieć na ławce, przybić piątkę z samym Jordanem. A jeśli chodzi o serial, który bije rekordy oglądalności, tytuł brzmi Ostatni taniec. To nazwa notatnika, jaki przed rozpoczęciem Chicago Bulls wręczył wszystkim zawodnikom. Tamten sezon był naznaczony nieubłagalnym poczuciem zbliżającego się końca. To na pewno jest historyczny sezon, bo nie znam przypadku w sporcie amerykańskim, kiedy rozbito drużynę, która zdobyła tytuł mistrzowski, a jednocześnie była legendą tego sportu, bo Chicago Bulls, właściwie źle się wyraziłem, nie legendą tego sportu pod nazwą koszykówka, tylko w ogóle legendą sportu. And the Chicago Bulls have won NBA championship. W filmie widzimy dotąd niepublikowane zdjęcia z kulis ostatniego mistrzowskiego sezonu w wykonaniu Bulls. Taśmy przeleżały w archiwum 22 lata. Dlaczego? Zielonego światła nie dawał Michael Jordan, który jest pokazany jako znakomity sportowiec, ale też jako despota. Miałem obawę tego, że Michael Jordan, mając wpływ na ten serial, i bałem się, że on będzie chciał pokazać się w jak najlepszym świetle, ale to zupełnie nie ma miejsca. To znaczy, chciałbym, żeby ten pomnik nieco odbrązowić, bo mam wrażenie, że czasami zapominamy o tym, że Jordan nie jest taką zero-jedynkową postacią. To był facet, który miał takie despotyczne nieco zacięcie, jeśli chodzi o kolegów z drużyny. Chętnie posłucham o tym, jakim był trash-talkerem, czyli takim koszykarzem, który dogaduje, uderza łokciem, zawodnikiem, który na mecz trafiał prosto z pola golfowego. Znam scenariusz następnych odcinków, więc mogę powiedzieć, że to sformułowanie Michaela Jordana, który mówi, że na pewno to Państwo usłyszycie, ale nie pamiętam, w którym odcinku, kiedy mówi, że ci, którzy zobaczą ten film, dojdą do wniosku, że jestem hamem, ale to będą ci sami ludzie, którzy nigdy w życiu nic nie wygrali. Z jednej strony byłem świadom tego, że Bullsi to nie jest właśnie wesoła drużyna z bajki dla dzieci, ale jestem ciekaw właśnie, jak dzisiaj koszykarze też tę drużynę wspominają. Bo bohaterem każdego odcinka jest każdy zawodnik. W pierwszym był Michael Jordan, który wszedł do NBA wyłamując drzwi z futryn. W drugim był Scottie Pippen, najlepszy asystent, jakiego Jordan miał w karierze, ale który zarabiał jak na realia ligi bardzo mało. Pippen nie chciał się na to zgodzić, bo równolegle pomagał swojej biednej rodzinie. Pippen miał 11 rodzeństwa. Do tej pory widzieliśmy, jak Jordan wręcz poniża Jerry'ego Krause, ówczesnego generalnego menadżera Bullsów, jednego z architektów sukcesów, ale z kompleksem Napoleona, człowieka, który nienawidził Jordana i Pippena z wzajemnością. Oczywiście znałem ten konflikt, w rzeczywistości było jeszcze gorzej. Trochę mnie zaskoczyło, jak bardzo zostało to wybite w filmie, plus fakt, który absolutnie dla mnie jest najważniejszy w tym filmie, jak wiele będzie tutaj Michaela Jordana wspominającego te czasy, tych wywiadów z Michaelem będzie jeszcze wiele. Reasumując, mamy okazję wejść do szatni drużyny, w której z jednej strony panowało olbrzymie napięcie, a z drugiej była witana mniej więcej tak jak The Beatles, kiedy po raz pierwszy przylecieli do Stanów Zjednoczonych. Mówimy o drużynie, która zostawiła w cieniu najpotężniejszych ludzi na świecie, bo Barack Obama jest tam przedstawiony jako były mieszkaniec Chicago, a Bill Clinton były gubernator Arkansas, a przed nami jeszcze kontrowersyjny Phil Jackson, ekscentryczny kolorowłosy Dennis Rodman i finał z Utah Jazz. Przede wszystkim pamiętajmy o rzucie final shot w 6 meczu w hali w Salt Lake City. Dla mnie jako kibica Utah Jazz wówczas ten obrazek jest żywy, jakby Michael Jordan, on zakończył karierę decydującym rzutem w ostatniej sekundzie, jakby pomimo, że Michael Jordan ma pomnik w nieco innej pozie przed halą w Chicago, to jednak ten rzut, ta wyciągnięta ręka. Here comes Chicago, 17 seconds. Jordan, open, Chicago with the lead! Popatrz, minęło 20 parę lat, a wciąż ta dyskusja jest żywa. A jutro kolejne dwa odcinki. Jan Kałucki. Dziękuję bardzo, Janek, za kolejny fantastyczny reportaż. Ja dodam tylko cytat Michaela Jordana. Nie trafiłem ponad 9 tysięcy rzutów w mojej karierze. Przegrałem prawie 300 gier. 26 razy nie trafiłem decydujących piłek w meczu. Ponosiłem porażki raz po raz przez całe moje życie. I właśnie dlatego osiągnąłem sukces. Michael Jordan. Największy gracz wszechczasów. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Cześć, tu Sosnowski. Możemy być razem mimo odległości. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. Pani Małgosia pyta się, jak nazywa się ten pan behawiorysta od psów. Pan Łukasz Wacławski i za chwilę jeszcze będzie u nas gościem. Panie Hirku, pan tylko 3 lata młodszy od Listy Przebojów. A propos, czy był pan w piątek na urodzinach Listy wirtualnie, of course? Oczywiście, pani Beato. Chaka Khan. Niesamowita, jak zwykle znakomita. Żyjemy razem, czy dobrze znamy swoje charaktery? Nie zawsze. Co często ma niestety swoje skutki. Warto więc poznać swoje psy, a pomaga nam w tym dziś trener psów Łukasz Wacławski. Jak już ustaliliśmy, powstanie większości ras psów związane jest z ich przydatnością do realizowania konkretnych zadań. Nie możemy jednak zapominać o psach, które prawie od zawsze pełnią role typowo towarzyskie czy nawet ozdobne. Maltańczyk, York, Pekińczyk, West, Kawalier, Harcik Włoski, Chihuahua. Proszę pomyśleć o psie, który zmieści się na kolanach albo jak to często bywa do torebki i już wiadomo, o których pieskach mowa. Co ciekawe, psy z tej grupy to nie tylko pomysł ostatnich czasów i efekt przystosowywania zwierzaków do życia w warunkach miejskich i w bardziej ograniczonych przestrzeniach naszych mieszkań. Dla przykładu Maltańczyk to jedna z najstarszych ras świata. I jednocześnie prawdopodobnie jej rola nigdy nie była związana z innym zadaniem niż po prostu bliskie towarzystwo człowiekowi. Psiaki te rzeczywiście są bardzo towarzyskie i lubią obecność ludzi. Z drugiej strony wiele osób stwierdzi zapewne, że chodzi o te psy, które to tak dużo szczekają. Drodzy Państwo, nawet jeśli wydaje się, że taki maluch został stworzony do noszenia na rękach i ozdabiania wstążeczką, nie zapominajmy, że jest to pies właśnie. Dumna istota, której odbieranie jej psich uciech, brak właściwej socjalizacji czy zbyt pobieżne budowanie współpracy i wzajemnego zrozumienia może wpływać na zwiększanie poziomu stresu i ową nadmierną nerwowość przejawiającą się m.in. właśnie tym szczekaniem. To nie rozmiar psa jest przyczyną szczekliwości, a sposób, w jaki jest on wychowywany. Uczmy się więc naszych psów i starajmy się poznawać i rozumieć ich prawdziwą naturę. To piękna i szeroka dziedzina, a jej zgłębianie szybko staje się fantastyczną przygodą. Ach, nie tylko przygodą. Bardzo dziękuję panie Łukaszu za wizytę u nas i tydzień temu i dziś. Bardzo cenne wskazówki dla państwa jako, nie powiem właściciel psa, tylko jako domownik mieszkający razem z psem. Muszę powiedzieć, że pan Łukasz ma właściwie we wszystkich sprawach rację, a wszystkie wskazówki jego znajdą państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl /prawy/trójka. www.polskieradio.pl/prawy/trójka. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w trójce. Włóczy kije, włóczy kije, włóczy kije. kije, włóczę kije, jak się wam na świecie żyje. Stare porzucacie miejsca, by gdzie indziej szukać szczęścia. Dokąd ciągle wędrujecie, po calutkim chyba świecie. Środkiem kiedy jesteś mu czekiem. I jeszcze krótkie zaproszenie dla Państwa. Za kilkanaście minut w Trójce retransmisja koncertu Motion Trio, a o 22 na antenie radiowej Czwórki Off Control. Tradycyjna muzyka do słuchania przy zgaszonym świetle, czyli nowa muzyka od ciekawych polskich artystów, a także Cortez w wyjątkowej, wydłużonej interpretacji z albumu Męskie Granie 2019 Dogrywka. Za chwilę u nas jeszcze dwa fragmenty z tego właśnie albumu, ale już zupełnie inne. A za uwagę za cztery ostatnie godziny dziękuję Państwu Agnieszka Łukasiewicz, Magda Trzaska i Hirek Wrona. Do usłyszenia. A i 36,6 dla Państwa bardzo uprzejmie i koniecznie. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę. Innym tyły tak by spłacić dług. I nie było mi przykro, i było mi miło. I dłużej tak bym siedzieć mógł. Mniej więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się nie. Z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana podawała ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina było mało, ciągle brakowało, a niechętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło. Pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, i więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Zostań w domu z Trójką.